листопад печальне диво, це журба дерев, знов осінь у полон серця бере. Так буває, опадає листя восени, так ранком опадають наші сни. Тихо сльози опадають, тихо йде любов, мовчання – вирок більшості розмов. Опадають наші роки, тихо в сон траву, ясний колишній бачу наяву. Як осінь раптом розлучив.